reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, na zegarach 8, serwis Trójki, przedstawi Anna Kowalik-Brankati. W tym tygodniu decyzja o szczepieniu 16- i 17-latków w Polsce. W Stanach Zjednoczonych preparat Pfizera dostaną już 12-letnie dzieci. Za godzinę maturzyści rozpoczną egzamin na poziomie rozszerzonym z matematyki. Kilkaset wystrzelonych rakiet i co najmniej 20 osób zabitych. Świat wzywa do deeskalacji przemocy w Izraelu. Jeszcze w tym tygodniu będzie rozważona decyzja dotycząca szczepienia przeciw COVID-19 osób powyżej 16 roku życia. Zapowiedział to pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Wpływ na te decyzje mają oczywiście w pierwszym rzędzie przesłanki medyczne, ale również organizacyjne i dlatego prosimy jeszcze o odrobinę cierpliwości. Od najbliższego poniedziałku do 35 dni skrócony zostanie odstęp między szczepieniami Pfizera, Moderny i AstraZeneca. Natomiast ozdrowieńcy będą mogli zaszczepić się już po miesiącu od zachorowania. Kilkanaście minut temu w programie Pierwszym Polskiego Radia minister Dworczyk powiedział, że ci, którzy są już po pierwszym zastrzyku, mogą dowiadywać się w punktach o krótsze terminy. Amerykański rząd zatwierdził szczepionkę na koronawirusa firmy Pfizer-BioNTech dla dzieci od 12 roku życia. Federalna Agencja Żywności i Leków oceniła, że preparat jest bezpieczny i skuteczny w zapobieganiu COVID-19. Dotąd granicą wieku w przypadku tej szczepionki było w Stanach Zjednoczonych 16 lat. Maturzyści zmierzą się z maturą na poziomie rozszerzonym z matematyki. Egzamin rozpocznie się za godzinę, a na rozwiązanie wszystkich zadań maturzyści będą mieli 180 minut. Matematyka to po języku angielskim jeden z najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych. Dziś egzamin z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym napisze prawie 75 tysięcy osób. W tym roku nie ma obowiązku zdawania przedmiotu dodatkowego na maturze, ale maturzyści decydują się na ten przedmiot, bo wynik z tego egzaminu liczy się w rekrutacji na niektóre kierunki studiów. Ja podchodzę do matematyki, angielskiego i chemii i geografii, ale z geografii mam na szczęście olimpiadę. Fajnie się pisze matematykę podstawową, jak się cały czas przygotowujemy do rozszerzonej, bo jest takie milsze zaskoczenie, że te zadania łatwiejsze i to takie mniej podchwytliwe wszystko. Powinno być dobrze. O godzinie 14 rozpocznie się egzamin na poziomie rozszerzonym z wiedzy o społeczeństwie. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Unia Europejska w przyszłym miesiącu zaproponuje program gospodarczy dla demokratycznej Białorusi i zatwierdzi sankcje wobec reżimu za prześladowanie obywateli, w tym polskiej mniejszości. Mówił o tym w wywiadzie dla Polskiego Radia minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Ta kwestia była wczoraj jednym z tematów spotkania unijnych szefów dyplomacji w Brukseli. Chodzi zatem o to, żeby mniej więcej w tym samym czasie przedstawić Białorusinom dwie alternatywy. No, jeśli dalej będzie miało to pogorszenie się sytuacji pod względem poszanowania praw człowieka, to mogą być sankcje. Jeśli by doszło do sytuacji odwrotnej, to wtedy Białoruś ekonomicznie nie zostanie pozostawiona sama sobie. Program gospodarczy dla demokratycznej Białorusi to pomysł Polski poparty przez Grupę Wyszehradzką, a jesienią ubiegłego roku na unijnym szczycie zaakceptowany przez przywódców 27 krajów. Prezydent Joe Biden opowiada się za wzmocnieniem współpracy Stanów Zjednoczonych z sojusznikami ze wschodniej flanki NATO. Te informacje przekazał Biały Dom po wirtualnym spotkaniu amerykańskiego prezydenta z przywódcami państw bukareszteńskich. Dziewiątki. Prezydent USA spotkał się z przywódcami bukareszteńskiej dziewiątki, przemawiając z sali Roosevelta w Białym Domu. Prezydent rozmawiał z sojusznikami ze wschodniej flanki NATO na wirtualnym szczycie, którego gospodarzami były Rumunia i Polska. Podkreślił chęć odbudowania sojuszy i wzmocnienia relacji transatlantyckich. Powiedziała po spotkaniu rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki. Dodała, że prezydent Biden zadeklarował chęć bliższej współpracy z krajami Europy Środkowej oraz regionów Morza Bałtyckiego i Czarnego w takich kwestiach jak zdrowie, ocieplenie klimatu, bezpieczeństwo energetyczne i przezwyciężenie globalnego kryzysu gospodarczego. Prezydent Biden wyraził poparcie dla wzmocnienia zdolności obronnych i odstraszania NATO oraz zwiększenia odporności sojuszników na szkodliwe ekonomiczne i polityczne działania naszych strategicznych rywali. strategic competitors. Powiedziała Saki. Rzeczniczka Białego Domu dodała, że prezydent Biden podkreślił wagę wzmocnienia demokratycznych rządów i praworządności zarówno w USA, jak i w krajach sojuszu, a także na całym świecie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken wezwał wszystkie strony starcie w Jerozolimie do deeskalacji przemocy. Podobny apel wystosował szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell. W izraelskim nalocie na Strefę Gazy zginęło co najmniej 20 osób. Bombardowania były odpowiedzią na wcześniejsze rakiety wystrzelone z Gazy w kierunku Jerozolimy. Poniedziałek był jednym z najbardziej krwawych dni na terenach izraelsko-palestyńskich od kilku lat. Powodem wzrostu napięcia są planowane przymusowe wysiedlenia Palestyńczyków z ich domów we wschodniej Jerozolimie. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Przegrał pierwszy set do 4, w drugim przy stanie 0-2 podziękował Włochowi Lorenzo Musettiemu za walkę. Krecz Huberta Hurkacza w Rzymie. Ja się bardzo czułem tak bardzo osłabiony i nie miałem siły dalej kontynuować. Za burtą rzymskiego turnieju również Magdalena Linet. W drugiej rundzie zagra Iga Świątek, która awansowała po kreczu Amerykanki Risk. Dziś Kamil Majchrzak wyjdzie na kort z Kanadyjczykiem Denisem Szapowałowem. Andrzej Bargiel i Jędrzej Baranowski z kolejnym ekstremalnym wyczynem. Wczoraj w Karakorum zdobyli jeden z najpiękniejszych szczytów świata, Leila Peak, po czym zjechali po zboczach tego 6-tysięcznika na nartach. Ze względu na bardzo nieprzyjazne warunki musieli zostawić narty 150 metrów poniżej wierzchołka. Są pierwszymi Polakami na tej górze. Listę najbogatszych klubów sportowych na świecie opublikował właśnie amerykański Forbes. W pierwszej dziesiątce znalazło się 7 klubów ze Stanów Zjednoczonych. W tym przypadku nie dominują wcale giganci piłkarscy z Europy, ale kluby amerykańskiej ligi futbolu amerykańskiego, koszykarskiej NBA i baseballowej MLB. Na pierwszym miejscu jest futbolowy Dallas Cowboys, który wyceniany jest na blisko 6 miliardów dolarów. Druga lokata dla baseballistów New York Yankees, a trzecia dla koszykarskiego klubu New York Knicks. Według Forbesa dopiero czwartą lokatę zajmuje piłkarski gigant, dokładnie Barcelona, która warta jest blisko 5 miliardów dolarów. Piąty jest Real Madryt. Kolejny klub piłkarski zajmuje dopiero 10. lokatę i jest to Bayern Monachium. Amerykański magazyn ponadto podkreślił, że wartość najbogatszych 50 sportowych zespołów na świecie w ostatnich 5 latach wzrosła o 55%. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Legia Warszawa i Lech Poznań poza pierwszą dziesiątką. Holender Taco van der Horn z grupy Intermarché Vanty po udanej ucieczce wygrał trzeci etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. O etapie opowiada jeden z trzech Polaków w tegorocznym Giro, Łukasz Wiśniowski. Etap był trochę trudniejszy niż ten w dniu poprzednim. Początek był deszczowy, całe szczęście w trakcie etapu pogoda się poprawiła i mogliśmy się ścigać w suchych warunkach. Planowaliśmy sprint Giacomo Nizzolo. Niestety trasa okazała się zbyt ciężka, czy też padatania zbyt szybko. Natomiast dalej mieliśmy w pierwszej grupie paru zawodników, a przede wszystkim Domenico Pozzovivo, który jest tutaj, żeby walczyć o klasyfikację generalną. Kolejny ciężki etap, więc miejmy nadzieję, że Domenico też się spisze z jak najlepszej strony i celujemy w pierwszą dziesiątkę. Sport w Trójce już za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bardzo ciepło, dlatego że najchłodniejsze miejsce na mapie Polski dzisiaj to Białystok, tutaj 23 stopnie. Następnie Gdańsk, Olsztyn po 25 i dalej już od 26 w Kielcach, po nawet 30 w Krakowie, Wrocławiu czy też Gorzowie i Szczecinie. Jakość powietrza dobra i wszędzie słonecznie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartfon Oppo Reno. Teraz za jedyne 1099. Taniej o 300 zł. Laptop gamingowy HP. Teraz za jedyne 3299. Taniej o 500 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Ceny.

Pora na trójkę. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie, tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Robię to, co chcę. Na podwórku słychać głos. Po ósmej, teraz w programie trzecim Polskiego Radia, magister Michał Migała zabierze nas do 11 maja 1991 roku. Trzy dekady temu. Pierwsze polskie kamizelki kuloodporne z lubawskich zakładów konfekcji technicznej miały zostać zaprezentowane na wystawie Merepol 91. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, kamizelki zniknęły i są już na statku płynącym do Brazylii. Co w sumie jeszcze lepiej niż wystawa świadczy o ich niewątpliwych zaletach. Zaś wśród polskich pamiątek nie da się przejść obojętnie, przynajmniej w Warszawie. Długo oczekiwany, wyremontowany budynek Cepeli został zmodernizowany i teraz wyje. Wyje jak wilk w pełni księżyca. Po prostu odpalił się alarm, którego nie da się wyłączyć. W wyniku ostatnich reform i zmian w tej instytucji było mnóstwo dyrektorów i żaden z nich nie pamięta kodu do alarmu. Nie da się odciąć prądu, bo alarm ma swoje zasilanie, trzeba się więc przyzwyczaić lub, jak niektórzy mieszkańcy, czasowo wyprowadzić, by chronić się przed obłędem. Do takiej przeprowadzki idealny będzie maluch. Ostatnio ich ceny nieco podrożały. Za nowego Fiata 126P w wersji podstawowej będziemy musieli zapłacić 33 miliony złotych, czyli jest to miesięczna podwyżka aż o 7 milionów. Zaś najnowszy krzyk mody, maluch Cabrio, to wydatek aż 55 milionów złotych, czyli połowę więcej od zwykłego. No cóż, za prestiż trzeba płacić. A ja życzę Państwu, żeby i na prestiż od czasu do czasu było Państwa po prostu stać. Michał Migała, dziękuję.

polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Andrzej Horban, szef doradców medycznych premiera do spraw COVID-19, jest naszym gościem. Dzień dobry, kłaniam się uprzejmie Państwu. Kiedy wyjdzie decyzja? Tego nie widać niestety. Słucham? Chociaż tego nie widać niestety, no, ale widać, się kłaniam. Widać zdjęcie. Nie, ale nie widać, jak się pan kłania. Zdjęcie jest nieruchome, jak to zdjęcie. Jak to zdjęcie. Kiedy będzie decyzja co do szczepień osób od 16 do 18 roku życia? Jeżeli w ogóle będziemy szczepić, po pierwsze primo, nie od 16 roku życia, bo to za wcześnie, kłania się matematyka i... Dlaczego? No, bo 16 rok życia to oznacza, że od 15, od kończenia 15 lat. Pierwszy rok życia to jest 0,1. Dobrze, to od 16 to lat. Od 16 lat. To nie matematyka, tylko podejście do pewnych spraw. Dobrze, tak. To się czuję lepiej. Dobra, nie. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu, bo jedyna szczepionka, która jest dopuszczona do stosowania w tej grupie osób, czyli w wieku 16-18 lat, to jest szczepionka firmy Pfizer i będzie można to ogłosić i zacząć szczepić ewentualnie ludzi w tym wieku. A co z dziećmi? Czy trwają badania w Czekamy, Polsce? Czy trwają się... badania, Ale trwają w Polsce? badania. Mam dzieci jak dzieci, to są takie już starsze dzieci od 12 no do właśnie. 16. Mam nadzieję, że w ciągu paru tygodni EMA wyda taki oświadczenie, że to jest okej i można dzieci szczepić również. Bo od teraz już jest taka rekomendacja amerykańskich ekspertów. No tak, ale my nie jesteśmy w Ameryce. No ale jest to pewnie jakaś wskazówka. Jest to wskazówka zdecydowanie i myślę, że ponieważ EMA jest też instytucją dość poważną, dostanie te same informacje, dostanie te same dane i również zatwierdzi. Panie profesorze, czy dziś jeszcze obowiązujące zalecenia co do podawania drugiej dawki szczepionek wynikają bardziej z przesłanek medycznych, czy z niepewności co do wielkości dostaw? To oczywiście również jest i trochę niepewności co do wielkości dostaw, tylko nic nie wiadomo, jak pokazało życie. Na razie sytuacja wygląda dosyć optymistycznie. Myślę, że do końca czerwca rzeczywiście będzie te kilka milionów szczepionek i większość ludzi, którzy zechce się zaszczepić, zaszczepi się. Tak, ale wszystkie odległości między dawkami będą bez względu na preparat zrównane. Tak. Natomiast AstraZeneca miała taką bardzo długą przerwę. W związku z tym można mieć wątpliwości co do właśnie zaleceń medycznych. Nie. To jest wszystko okej. To jest wszystko okej. Wyniki badań, badanie było zrobione tak, jak było zrobione. Dopuszczano pacjentów od podania drugiej dawki od 4 do 12 tygodnia. Tak notabene, mówiąc nawiasem z punktu widzenia medycznego, wydaje się, że do 12 tygodni wcale nie jest tak źle, dlatego że ta odpowiedź wydaje się być trwalsza niż wcześniej, ale wydaje się być, dlatego że to są relatywnie małe grupy i to jest na granicy istotności. Ale to jest już kwestia dyskusji pomiędzy panami profesorami, wakcynologami, etc. Z punktu widzenia przeciętnego człowieka jest dopuszczalne szczepienie pomiędzy 4 a 12 tygodni. I to jest ewidentnie związane z tym, że ludzie chcą normalnie działać, normalnie żyć. Jeżeli dostaną dwie dawki szczepionki, to miejmy nadzieję, że już w połowie czerwca Europa się otworzy. Przynajmniej Europa się otworzy dla tych ludzi, którzy dostali dwie dawki szczepionki plus 14 dni i będzie można podróżować bez tych utrudnień typu pobierania testów. Czy kwarantanna. Panie profesorze, kwarantanna. Zmiany w zasadzie będą dotyczyły tylko osób, które zarejestrują się na terminie od 17 maja. Nie. Dzisiaj powiedziałam już... w zasadzie. Wiem, że minister Dworczyk powiedział. Minister Dworczyk powiedział, że można to indywidualnie wie pani lepiej ustalić. Tak, natomiast mówię o tej zasadzie i dlaczego taka zasada, żeby było po prostu łatwiej, mniejszy bałagan? Ale której zasadzie, że od 17? Tak, że dla tak wszystkich. Miało być, tak miało być, teraz jest zmiana, można już zmienić wcześniej, bo to, pani, to jest olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne przede wszystkim. Trochę z jednej strony to jest do zrealizowania, no co pokazuje przykład, nie wiem, dużych sieci handlowych typu Biedronka, no jednak dostarczą ten serek homogenizowany do właściwego sklepu o określonej porze, ale ten serek może dłużej sobie poleżeć, natomiast te szczepionki tak za bardzo nie mogą leżeć i chodzi o to, żeby jednak pacjenci zgłosili się w odpowiednim czasie i żeby nie było bałaganu, bo jeżeli pojemność... No chyba Astra może dłużej poleżeć. Tak, w takich warunkach oczywiście. Lodówkowych, że tak może, powiem. Może, tylko z kolei następny jest problem, że jeżeli jednego dnia przyjdzie 50 osób, a drugiego dnia 500 osób, no to powstają niepotrzebne dyskusje pomiędzy pacjentami i personelem. Zupełnie to jest niepotrzebne. Panie profesorze, jak w tym momencie wygląda kwestia ewentualnego doszczepiania trzecią albo w przypadku Johnson & Johnson drugą dawką? Czy to nie jest rozważane? Nie mamy w tej chwili takich danych. To jest pieśń przyszłości. I to jest związane z tym, że my dokładnie nie wiemy, jak długo te szczepionki będą działały. Zwłaszcza szczepionki oparte o messenger RNA, bo to są nowe szczepionki. Być może ta odporność będzie długotrwała, być może po paru miesiącach. Nowe, czyli to jest Pfizer i Moderna, tak? Tak. No, nowa technologia, to jest zupełnie nowa technologia. Więc rozważane jest, przymierzane, jest taka opcja, jest taka możliwość. Na razie jesteśmy w innej fazie niż myślenie o długotrwałej odporności społeczeństwa. A w jakiej jesteśmy fazie? Myślenia o czwartej fali? Nie, no dokładnie. Dokładnie. Będzie apokaliptyczna czwarta fala, jak mówi prezydent Wałbrzycha? To zależy od nas. To znaczy, czy się zaszczepimy, tak? Czy się specyficzne grupy zaszczepią. I co zrobić, żeby się zaszczepiły? Może, niedobrze wygląda. Trochę jak maniak. Bo to niedobrze wygląda, jeśli chodzi o najstarszych obywateli naszego pięknego kraju oraz też osoby młode. Nie, bardzo dobrze. Jak już wspominam, że maniak, to my jesteśmy maniakami szczepienia ludzi starszych powyżej 60 roku życia. Ale jak pani redaktor się dołączyła... Ale myślę, że chyba problem jest powyżej 80, jak widziałam te zestawienia. Trochę jest problem powyżej 80, ale również pomiędzy 60 a 69, powyżej 60 roku życia. My zastanawiamy się, dlaczego tak jest, bo jeżeli uda się znaleźć przyczyny, bo jednej przyczyny nie ma, to oczywiście można znaleźć środki zaradcze. Ale ja podejrzewam, panie profesorze, że to troszkę też jest strach przed Astrą, ponieważ ta grupa była w pewnym momencie szczepiona Astrą. No, ale to jest irracjonalne, bo jeżeli człowiek nie boi się zachorowania i śmierci z powodu COVID-u, a boi się hipotetycznego, bo to jest naprawdę bardzo rzadkie zejście z powodu... Panie profesorze, przepraszam, ale człowiek, który się boi, to w ogóle nie zachowuje się racjonalnie, bo się boi. No trochę ma pani rację, więc staramy się wytłumaczyć, że jeżeli do takich zakrzepów śmiertelnych dochodzi przypadek, nie? 1 na 1 milion szczepionek, a 1% którzy zachorują, umierają, a w grupie powyżej 80 roku życia umiera 20%, no to w ogóle matematyka tutaj jest, wróciłem do swojej matematyki, jest nieubłagana. Ale oczywiście będziemy się starali przekonać. Ja myślę, że nie tylko. Ja myślę, że to tak. Jeśli chodzi o młodsze osoby pracujące, to niektóre zakłady stosują takie zachęty finansowe, coś w rodzaju 500+ dla zaszczepionych. No i dobrze, każdy powód jest dobry i każda zachęta jest dobra, jeżeli skończy się szczepieniem człowieka i ochronieniem go przed zachorowaniem, a przynajmniej, bo jeżeli młodzi ludzie nie zachorują, będą zaszczepieni, to nie będą transmitowali tego wirusa, nawet na tych starszych, którzy się nie zaszczepią. No, 50% niezaszczepionych ludzi powyżej 60 roku życia to jest szklanka do połowy pusta. Powinniśmy mieć, i tu się absolutnie zgadzam z panem Fałcim, 90% zaszczepionej. Panie profesorze, prośbą czy groźbą? I prośbą, i jeszcze raz prośbą. A jeśli chodzi o obowiązek szczepień? Jak się pan zapatruje, kilka tygodni temu pan powiedział, że być może trzeba będzie to wprowadzić. Być może i powtórzę to jeszcze raz, jeżeli prośba i prośba i prośba i działania organizacyjne nie odniosą skutku, to oczywiście być może trzeba będzie to wprowadzić, ale to nie jest kwestia wprowadzenia bardziej lub mniej restrykcyjnego nakazu. To jest problem taki, że trzeba umożliwić ludziom możliwość zaszczepienia, tworząc właściwy system organizacyjny. Bo można wydać 1000 nakazów, no i co? Potem pan dzielnicowy będzie biegał do obywatela i go... No właśnie. Są takie osoby, które jadą 200 kilometrów, a są takie osoby, które mają pod bokiem punkt szczepień tak jest. Z wolnymi terminami i się nie zaszczepią. Tak jest. Będziemy starali się ich przekonać. Panie profesorze, czy te luzowania, które teraz się rozpoczęły i systematycznie będą trwały, to jest to rodzaj eksperymentu medycznego, czy to wszystko jest przemyślane? Czy może być tak, że jak coś nie zagra, to trzeba będzie wprowadzić ponowny lockdown? No, lockdownu raczej nie, ale przynajmniej dający się przewidzieć przyszłości, a dający się przewidzieć przyszłość, to jest lato. Natomiast jeżeli nie zaszczepimy większej liczby osób do jesieni, to no to wracamy do punktu pierwszego pani pytania, co będzie na jesieni, czy będzie czwarta fala. No będzie. Tak, trzeba, ale ja pytałam też, czy to może jest też trochę tak jak w zeszłym roku, o czym mówił pan w styczniu tego roku, że no nastąpiło poluzowanie, żeby te osoby, które łagodnie przechodzą, przeszły i żeby była szybciej ta wyszczepialność osiągnięta. Znaczy, tak, no w pewnym sensie tak jest, wie pani. No, i teraz też tak jest? No ludzie się zakażają na potęgę, jak pani widzi. Liczba zakażeń no, w tej chwili spadła, ale jeszcze miesiąc temu była olbrzymia. To jest transmisja, która jest na pewnym etapie nie do powstrzymania. My możemy ją zahamować przy pomocy maseczek na twarzy, unikania ludzi, zbiegowisk, tych wszystkich czynności, które ładnie się składają potem na tą brzydką nazwę lockdown. Zmniejszamy tą transmisję, no ale trudno, żeby wszyscy siedzieli pozamykani w klatkach w odległości 2 metrów od siebie i się nie ruszali. No, po prostu jest to fizycznie niemożliwe. No to życzmy wszystkim, żebyśmy znowu nie weszli do klatek jesienią. Bardzo dziękuję. Dokładnie. Profesor Andrzej Horban, szef doradców medycznych premiera do spraw COVID-19, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady, było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Polskie Radio poleca. Unikatowe, dwupłytowe wydawnictwo. Sercem Polak, a talentem świata obywatel. Sylwetki wybitnych polskich twórców, których los zmusił do opuszczenia kraju i tworzenia poza ukochaną ojczyzną. Połączenie muzyki, słowa i obrazu. Multimedialna lekcja historii Polski dla każdego. Album pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Dostępny na stronie sklep-polskie-radio.pl. Chciałabym rzucić palenie, ale boję się, że zacznę podjadać, no i przytyję. Nie bój się, weź Desmoxan. Pomoże Ci rzucić palenie bez efektów odstawienia. To mój wielki sukces. Rzuciłam z Desmoxanem. A najważniejsze, że w ogóle nie powiadałam. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg tabletki przeciw